إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون أني وجه الله نكوسين lakini ni kama vile ambavyo napaswa kutangulia kuihusia nafsi yangu mwanzo katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala na hili ndilo ambalo amehimiza Allah tabaraka wa taala kwa wale waliotangulia na mpaka leo na wale watakaokuja ila antakuma saa kwamba tuhusiane katika jambo hili kwani matunda yake anasema Allah inna lilmuttaqina mafaza hakika wale ambao waliofaulu mbele ya Allah tabarak wa taala ni wale watakaokuwa wenye kumcha Allah tabarak wa taala kwa ajili ya wenye kumcha Allah tabarak wa taala basi kwao kumeandaliwa kufaulu siku ya kiyama wattaqwa na iwapo itakuwa takwa ni vocabulary kwa mtu hajaifahamu maana yake kama msamiati ufupi wake wanasema ulama almutaqaddimin kasalifu min as-salaf Abu Turabi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu akiwa katika komentari zake juu ya neno takwa alipata kusema at-taqwa al-khawfu min al-jalil wal-amalu bitanzim wal-isti'dad li-yawm ar-rahim anasema Ali Abu Turab salifu min as-salaf kwamba takwa kama haifahamiki kwa mtu uchambuzi wake nini maana yake basi maana yake ni kuwa na hofu ya mtukufu Allah tabarak wa taala al-khawfu min al-jalil aitoshi peke yake wal-amalu bitanzil na kufanyia kazi yale yote yaloteremshwa kwako kutoka kwake Allah huyo utakayemhofu lakini yale yaloteremshwa ndani yake na maelekezo yepi ufanye yepi uache basi uwe na istidadi kwa kufanya yatakiwayo kwa kuacha yakatozwayo ya kwa ajili ya kujiandaa siku ya mwisho safari ya kuelekea kurudi kwake Allah wal istidad li yawmir rahim. Si maudhui kwamba sasa tunazungumzia takwa, bali ni katika wajibu wa mwanzo katika kufikishiana, hasa hasa katika hutuba. Basi lazima watu wahusiane jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Amma almawdu'u, ama upande wa makusudio yatakayokuwa yanahusisha hutuba hii, saaqifu tahta unwan, ntasimamia chini ya anwani al-i'tisamu al-haq, mshikamano ule uliokuwa wa haki, wa adam ikhtilaf al-mazmuma, na kutokhitilafiana kunako katazwa na kuwekwa pembeni na kutajwa vibaya. Dhamma nake ni kulitaja jambo ubaya, si kwa uzuri. Hata kama katika hili la mwisho la ikhtilafu kuna watu waenda mbio na kushika, kusimamisha bendera za kuendeleza ikhtilafu, wakategemea maneno ambayo hayana vipimo kwa ulama wote wanaoshughulika na masala ya hadithi, wakaisambika kwamba ni hadithi ya Mtume, na wakatawalia mimbari kama hizi, durusi katika meza na vyombo vya habari na nafasi mbalimbali za kusemea kama idhaa na pengineyo, na mikusanyiko, misiba, mikusanyiko mbalimbali ya Waislamu katika harusi na mengineyo. Watu hutumia nafasi hizo kwa ajili ya eti kulitetea jambo hili. Jambo gani? Al-ikhtilaf. Wakatumia kauli gani? Wakatumia maneno walionasibisha na hadithi kwamba Mtume alipata kusema ikhtilafu ummati rahma, ikhtilafu katika umati wangu mimi Muhammad hiyo ni rehma. Ala, hivi hebu tuambieni, mnaposema Mtume kasema, ni majali tu kwamba Mtume ukijisikia tu kwamba haya yanafaa kumsambika kasema, yachukuliwe kwamba ni maneno yake Mtume, au kuna nidhamu maalum ilowekwa katika namna ya udhibiti kwa wale waliokuwa hawako na Mtume wakaja kusimuliana yale ya Mtume? Kuna udhibiti maalum ili wewe ufike mahala uwe sasa unasema kwa kifua kipana Mtume alisema? Bali kuna dhawabiti ambazo ziko zimewekwa katika ilmu maalum inaoitwa ilmu rijal, ilmu mustalahu alhadithi, ambayo hiyo ipo kwa ajili ya kukudhibiti wewe na mimi, tusije tukafika mahala kumsingizia Mtume kasema jambo bila kuwa na vipimo maalum vitavyokupelekea wewe una yakini hili ninalosema Mtume kasema, kasema kweli. Basi kwa upande wa wenzetu wanaoona ikhtilafu zinafaa, hufika mahala eti wakatumia hii kuwa ndio ngao ya kuendeleza ikhtilafu, wakasema ikhtilafu Mtume amezisema kwamba zinaruhusiwa, na bali kajigamba Mtume anasema ikhtilafu ummati rahma. Wakasimama mabingwa wa uchambuzi wa maneno ya Mtume katika kuyalinda, wakaona hakuna nafasi ya kuachilia hivi hovyo watu waendelee kumsingizia Mtume. Wakapoteza muda wao kuandika, wakapoteza muda wao kusema na kufikisha katika umma kwamba maneno haya la asli laha, hayana asili yoyote katika upande wa kunasibisha na hadithi. Kama nani? Minal ulamai alqadima, miongoni mwa wanachuoni wa zamani. Ibn Daqiq al-Idi ni katika wanachuoni alikuwa bingwa wa uhakiki wa mambo yanayohusiana na hadithi, akasema hadithi hii la asli laha, haina asili yoyote, kama jinsi alivyomkoti yule mwanachuoni wa zama za sasa ambaye yeye ndio hamilul lawah al-muhaddith al-asri, Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Akamkoti Ibn Daqiq al-Idi akasema la matnan, sikuwa tu haina asili hadithi hii kwamba basi ilivyokaakaa, la, hadithi ina sehemu mbili, ni ilmu inayochunga riwaya tanu wa diraya, la matnan si katika matni, yani yale maneno yenyewe, wala sanadan, wala katika isnadi, ile chain of narrators ya wale walopeana maneno, fulani kamsikia fulani, fulani akamwambia fulani, fulani kamsikia fulani, fulani akanihadithia mimi, mimi nikakwambieni. Hii chain of narrators pia vile vile ukiikagua kwenye hadithi hii, la aslaha, haina asili yoyote hata ya kuokota jani hivi mpano mtu kapita zake tu uchochoroni kwenye jaa fulani akauko sanadi hii hakuna. Ili mradi maneno yangu yanamaanisha kwamba unapokusudia kumwelekezea mtume maneno kwamba amesema, lazima uwe makini mno, sikuropokwa jambo lilokemewa na Allah vibaya vibaya kuhusu ikhtilafu. Haiwezekani mtume wa Allah akalipasisha jambo hilo likawa linafaa kwenye umma huu, hata umma wowote ambao Allah tabaraka wa taala kautumia mtume kama huu umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bas kwa ajili hiyo tukaonelea tuzindue jambo hili katika upande wa wale wanaosimamia manhaji hii, manhaji tukufu ahlus sunnah wal jamaa, فرقة الناجية الطائفة المنصورة السلفيون أهل الحديث والأثر هواكوا نواتو أمباو ونستحق قدومو كتك اختلافو أمباو نمذموما بالي أسلي ياو ني الإئتلاف الإئتلاف نكوا بموجة نكونغانا نكوا كتو كموجة هينديو أصلي أهل السنة والجماعة لِأَنَّ مِنَ الْأَصْلِ كُسَبَابُ أُكِيَنْغَلِيَ حَتَّى كَتِكَ تِمْبُكُ الْأَسِيلِ الصحابة الكرام اختلفوا في مسائل شتى وتكوت هاو مصحابة ونيوي والاختلافيان كتك مسألة مبالي مبالي ولكنهم لم يتفرقوا في اختلافهم هاو كفارقيان كبتيز الاختلاف لأنهم كسبابوا واو اختلفوا والاختلافيان ثم kisha baada ikhtilafu lamma jaahumul haqq min indi rasulillah ilipokuwa ikiwaingia haki kutoka kwa mtume zala ikhtilafu wasaru jamaa wakawa inaondoka ikhtilafu na wanarudi katika jamaa al asl na hii ndio asili lidhalik kwa ajili hiyo al aslu al jamaa asili ya ahlus sunnah katika manhaji yao ni jamaa wa aslu ahlul bid'ah al iftiraq na asili ya wazushi wote msingi wao mkubwa kupitia hitilafu zao ni al-iftiraq, ni kuachana achana makundi makundi. Taib, Allah tabarak wa ta'ala katika msingi huu anasema katika aya iliyokuwa maarufu ndani ya surati al-Imran, anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله تبارك وتعالى نسيما هبوا سكلزيني أمة محمد واعتصموا شكمانيني shikamaneni vizuri, mshikamane barabara, bihablillahi, katika kamba ya Allah tabarak wa ta'ala. Hala salifu min as-salaf, katika kauli hii ya habli, si kamba ya kuku katani Manila na kama nyingine unaijua wewe, bali hablu ni neno ambalo limefanyiwa istiara kuazimwa kwa ajili ya maana yake itoke min indi fahamu al-fuqaha kama kala Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi, hakuna mwenye kujua ta'wili iliyokuwa ya sahihi katika maneno ya Allah isipokuwa ni yeye mwenyewe Allah msemaji, warasikhuna fil ilmi, na wale walozama deep walobobea katika masala ya ilmu, Muslim scholars, hao ndio ambao wana jukumu la kukufumbulia wewe zile vocabularies ambazo zitakuja ndani ya Qur'ani. Anasema sasa mmoja katika hao nani, Abdullah ibn Abbas ibn ammi Rasul Abu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma radhi za Allah ziwe juu yao wote, Abdullah na baba yake Abbasi, ammi wa Mtume Muhammad aliofuata dini ya mwanae. Anasema Abdullah ibn Abbas hinama waqafa fi hadhihi al-aya, pale aliposimama katika aya hii, wa'tasimu bihablillahi. Ma hiya al-habl? Anasema Abdullah ibn Abbas hiya al-Qur'an. Habl huna al-Qur'an. Kama naqala al-Imam al-Mufassir Abu al-Fida Ismail bin Umar ibn Kathir الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره تفسير القرآن العظيم. واعتصموا نشك منني بربا بحبل الله، يعني بالقرآن الكريم جميعا، ولا تفرقوا نوالا مسفركاني. أمة محمد asili yenu nyinyi ni kuwa kitu kimoja, msifarakane. Wala tafarraqu, na wala msifarakane nyinyi mkauacha umoja wenu. Hii imekuwa ni asli na ndilo agizo lilotangulia, kama jinsi ambavyo Allah tabaraka wa taala anavyo emphasize katika suratul mu'minun. Allah anasema wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun, na hakika hu umma wenu nyinyi ummatu Muhammadi ummatan wahida ni umma mmoja wa kitu kimoja, wa ana na mimi mola wenu Allah jalla jalalu, mimi nikiwa ndiye niliokutakeni nyinyi muwe chini ya Muhammadi wote bila kufarakana, basi kwa umoja wenu fattakuni, mniche mkiwa kitu kimoja, mfanye yote yatakiwayo yaliyotoka kwangu katika maelekezo, na muache yote yatakiwayo kuyaacha makatazo yaliyotoka kwangu mkiwa kitu kimoja. Linalofaa liwe linafaa kwenu nyote, lisilofaa liwe halifai kwenu nyote, kusiwe kuna huyu linafaa huyu halifai, huyu lina ubaya gani huyu lina ubaya, ili mradi wala tafarraqu. Kilichotokezea ambacho ndicho ambacho Allah tabaraka wa taala anachokiashiria kwa sisi kipindi cha mtume kulikuwa hakuna jambo hilo, na huu ni katika sehemu ya muujiza mkubwa wa Qur'ani, na katika uthibitisho tosha kwamba asemayo maneno haya ni yule alimul ghaibi, fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Huyu Allah jalla jalalu alizungumza kipindi hicho Qur'ani inateremka, maswahaba wako unite, wameungana kitu kimoja, hakuna hata mmoja aliyotoka upogo akajianzishia taasisi, jumuiya, kikundi fulani, NGOs, hakuna, kulikuwa na chochote katika makundi. Lakini Allah akasema fataqatta'u amrahum bainahum subura, jambo litakuja baadaye huko Muhammadi, watalikata kata jambo lao la umoja hawa. Fatakattau amrahum, watalikata kata jambo lao la umoja hawa, ummati wako huu watalikata jambo lao la umoja. Bainahum, tahamaki itapokuja kuwa Muhammadi, baina yao itakuwa zubura, makundi makundi. Baya zaidi, kullu hizbin, kila kundi katika makundi hayo, bima ladaihim, kwa zile taratibu na nidhamu watajiwekea, wakakubaliana sisi kundi letu tutakuwa na misingi moja mbili tatu, katiba yetu itakuwa chini ya mambo moja mbili tatu, bawabiti zetu moja mbili tatu, mtu akiwa hivi hivi sio wetu, akiwa hivi ndo mwenzetu, na hivi bima ladaihim, kwa yale watakaokubaliana. Farihun, wanajifaharisha, taratibu za kundi letu ni bomba zaidi kuliko ni wale wale nini, wale taasisi yao ina nini, taasisi yetu ina, angalia tulivyoangalia, soma katiba, angalia mambo kwenye katiba, wale nini bwana. Kullu hizbin, kila kikundi, bima ladaihim, kwa yale walokubaliana kwenye kikundi chao. Farihun, wajigamba na kujifaharisha kwamba wao ndo wako sawa kuliko ni kikundi chengine, ili mradi jambo kama hili litakuja huko mbele Muhammad. Sasa Muhammad nakwambia, fadharhum, watakaofikia hatua hiyo mbaya waache. Muhammad achana nao, waache tu, fi ghamratihim, katika mghafala wao huu wa kuacha umoja. Niliwaambia wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, wakaacha wakawa zubra. Fadharhum, Muhammad waache, fi ghamratihim, katika mghafala wao huu, hatta hin, mpaka muda maalum nitawatia mkononi mimi, upo muda nitawakamata mimi, waache tu waendeleza hiyo ikhtilafu na kugawika gawika kwao, mimi nitawatia mkononi, halafu ikitachowakuta hakitokuhusu. Usiwe na wasiwasi wowote Muhammadi, kwa sababu innal ladhina farraqu dinahum, hakika ya wale ambao katika dini ya umoja wakaifarakanisha wakawa wakanu shia wakawa makundi makundi, lasta minhum fi shay'in, wewe si katika wao kwa chochote. Katika mabaya nitakaowalipa Muhammad haumu na kutoa, usiwe na huzuni Muhammad, watu wako wakiharibu kujaribu wewe umefikisha Muhammad, na ninaona jitihada zako ulivyowafanya watu wote waliokuwa pamoja na wewe wako unite. Hili jambo kwa ujumla mimi nawarembea wale watakaoacha mwongozo huu na usema mimi. Watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ebu ummati Muhammadi, shikamaneni katika dini ya Allah tabarak wa ta'ala ambayo mwongozo wake ni habli hab Qur'an. Wote Qur'ani ndio ikuunganisheni na hili. Allah amelisema, fa in tanaza'tum fi shay'in idha waqa'a an-nakra fi siyaq an-nafi tufidu al-umum, inapokuja kudondokea katika sentensi ambayo ndani yake inakukanusha jambo, basi jambo hilo linafidiisha kwamba kinachofuatia kinawahusu wote, tufidu al-umum. Na inapokuja amri pia vile vile katika sentensi ambayo ndani yake kumeingia sharti, basi lile sharti linalokuja linalotajwa mbele yake linawahusu watu wote. Fa in tanaza'tum fi shay'in nakira, basi farudduhu ila Allah, hapa ni jambo lolote. Isije mtu akasema hapa Allah alikusudia ni mambo ya kidini peke yake, mambo ya kidunia hayamo, na katumia siyaki ndani yake ina nakira na humo ndani ametaja shay'in, maana yake ni chochote cha kidini cha kidunia. Farudduhu ila Allah, rejesheni kwa Allah. Farudduhu ila Allah, lirudisheni kwa Allah tabaraka. Lolote ambalo mtasigana mtakuwa mmezozana, tanazui ni ile kwamba sasa kuna mzozo, huyu kaona hivi na huyu kaona hivi, ikawa katikati kuna nizaa, hakuna maelewano, basi jambo hili isimame hii habli. Atasimu bihablillahi, ikunganisheni hii Qur'ani. Farudduhu ila Allah, warujuu ila Allah, na kurudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Arrujuu ila kitabihi, ni kurudi kwenye kitabu chake, huku ndo kurudi kwa Allah. Warrasul, Allah anasema mrudi kwa Allah na mrudi kwa mtume wake. Warrujuu ila rasul, na kurudi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Arrujuu ilayhi fi hayatihi, ni kurudi kwake yeye mwenyewe kipindi yuko hai. Kuna watu waliishi naye, kwa maana aya hii ilikuwa ina sense kufanya kazi kipindi watu wapo na mtume wao wako naye. Kwa hiyo kurudi kwa wale wenzetu walioishi na mtume ilikuwa ni kurudi kwake kweli. Wamezozana watu, jambo letu twendeni kwa mtume. Sasa wanarudi kwa mtume. Sisi ulivyotuambia tusiswali la asri illa banu Quraidha, hawa waliona kwamba ni kama sala haitotukuta. Sasa ikatukuta hatujafika, wakaswali. Sisi tulikuelewa tusiswali ila tumefika Banu Quraidha, hatukuswali pale, tukasubiri tufike tukaswali. Tumekuja kwako Rasulullah, iqdi al-amr, hebu lihukumie jambo hili. Wamerudi kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi hayatihi. Warujuu ilaihi, arujuu ila sunna, ni kurudi kwenye sunna zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambazo zinafasiriwa ma uthira ani nabii sallallahu alaihi wasallam min qaulin au amalin au taqririn au sifa khulqiyan au khalqiyan sawaan qabla al-ba'th au ba'da. Hii sunna pia inafafanuliwa kwamba ni yale yaliyonasibishwa kwa mtume baada ya kuwa mtume amekufariki dunia, yakawa haya yananasibishwa kutoka kwa mtume sawa sawa, ni amri zake kutokana na kauli au makatazo yake kutokana na kauli, au fi'lin au matendo yake ambayo yalifanya yakaonwa, au taqririn au mambo ambayo yeye hakusema wala hakufanya, lakini yakawa yamefanywa na maswahaba mbele yake akaona, Takriri ni kule kukaa kimya mtume akaacha yaendelee kufanyika. Hiyo ni sunna. Au sifa ambazo kasifika nazo mtume. Sawaan khulqiyan, sifa za kitabia au khalqiyan au za kimaumbile. Sawaan kabla al-ba'th, sifa alizopambika nazo mtume sawa sawa kabla ya kupewa utume au baada ya kupewa mtu utume. Wanafasiri muhadithin kwamba hii ndio sunna. Sasa farudduhu ila Allah, tumekushajua war rasul, na turudi kwa mtume kwenye tanazu'i zetu. Kurudi kwa mtume ni huku, kurudi kwenye sunna zake, qauli, fi'li, taqririn, sifa khulqiyya au khalqiyya, sawaan qabla al-ba'th au ba'da. Hivi ndivyo ambavyo tutakuwa tumeifanyia kazi aya ya Allah inayotuchunga chunga kipindi tanazo, ambazo katika maisha ya wanadamu hazikwepeki, lazima tanazo izitokezee. Dawa yake ni hii, turudi kwa Allah, turudi kwa mtume wake, na hapa ndipo ambapo patapatikana suluhisho. Na kwa Allah tabarak wa taala tutakutana na hablu, tutakutana na hablu ambayo tumeambiwa wa'tasimu bihablillahi, tutakuwa tumerudi kwenye hablu. Kwa Allah tabarak wa taala kuna kitabu chake. Na hii haiwezekani kwa wote wakaweza kutekeleza hili. Allah akakayid akasema, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, watakaweza hili ni watu maalum. Maelekezo haya yatawezekana iwapo kuntum tu'minuna billahi, iko imani kwenu ndani ya nyoyo zenu kwamba Allah yupo, wal yawmil akhir, na mnaamini kwenye nyoyo zenu kwamba iko siku ya mwisho mtakutana naye. Basi kwa wenye kuamini hivi, hao watakubali kwenye mizozo yao warudi kwa Allah, warudi kwa mtume, kuonyesha Allah. Wale ambao watafumbia macho kuunganishwa na kitabu cha Allah na sunna za mtume, hawa ni wale wasiokuwa na imani kwa mujibu wa aya hii. Kwa hivyo واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم تارة أخرى ونفسي أولا بتقوى الله. نكوسيني كمرة نيجين تينا كما جنسي ambavyo حتى مرة هي سيباسي كسهاو كيوسيا نفسي yangu mwanzo katika jambo la kumcha Allah تبارك وتعالى. فإنه قد فاز المتقون، kwani hakika kufaulu kwa watu kumewekwa kwa wale watakaomcha Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala katika aya tuliyoishi nayo katika hutuba ya kwanza inaendelea kueleza jambo ambalo pengine tutajifunza kwalo, alipoendeleza aya hiyo kwa kusema wadhkuru ni'matallahi alaykum. Kumbukeni, anawaambia al-khitab huna khitab, masemezo haya Allah anawasemeza wale wa mwanzo ambao tunaona Allah tabarak wa taala analitaja jambo la uadui. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema za Allah zilizokuja juu yenu pale zimekuijilieni, zimekukuteni. Idh kuntum a'daan, pale ambapo nyinyi mlikuwa maadui, mlikuwa na uadui baina yenu, hakuna masikilizano baina yenu, patampatae ikawa kila mmoja na lake. Lakini fa asbahtum, mkajikuta nyinyi bini'matihi, kwa ile neema ambayo Allah alikuleteeni. Sasa baina ya mizozo yenu mlokuwa nayo, neema ikaingia kwenu. Fa asbahtum tahamaki, mkajikuta nini bini'mati, kwa hiyo neema iliyokujieni, ikhwana, mkawa ndugu kitu kimoja. mkawa kitu kimoja kana kwamba hamjawahi kugombana hata siku moja. Wa kuntum, na hili jambo mlilifurahia hali ya kuwa hamkujua kipindi cha mizozo yenu, nyinyi mlikuwa ala shafa hufra, mlikuwa kwenye ukingo ambao kila mmoja kwa hali ile ya tanazo na magomvi yenu mlikuwa kwenye ukingo, hufratin, ukingo ambao unasubiriwa mmoja wenu afya tu, hufratin ina nari, ilikuwa mmoja akifa motoni. Lakini kwa neema ya Allah kukuleteeni nyinyi kitabu cha Allah na mtume Muhammad kuwa ndo mtume wenu, basi fa anqadhakum minha, Allah akakuokoeni kukundoa kukutoweni kwenye ile mzozo mliokuwa nao, mkaondolewa na Allah tabarak wa taala kwa ile neema aliyokuleteeni. Kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi, haya yanatuhusu sisi. Basi msije mkahisi haya yanawahusu wale tu, hapana. Kila atakayesoma Qur'ani anaambiwa basi hivi hivi kama hivi ndivyo ambavyo Allah tabarak wa taala kwa viumbe wake waja wake, yubayinu Allahu lakum, anayekubainishieni Allah nyinyi kwenu nyinyi, ayatihi, aya zake. Lakini lengo gani? La'allakum tahtaduna, ili mpate kuongoka na maisha yenu ya zama zote, ila antakuma saa. Si jambo tu lilikuwa la Aus na Khazraj waliokuwa katika mji wa Yathribu, si wale tu waliokuwa wanamsikia mtume live anawaambia na wao wakakumbuka mizozo yao, hapana. Si kipindi hiko peke yake. Kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi, khitabu huna, khitabu hii yubayinu Allahu lakum, maana yake antum ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa ajili hiyo iwe na sisi kwa vipimo vya mizozo yetu inapokuwa imetuka baina yetu, tujue kipo ambacho tukikipa mgongo tutadumu na mizozo yetu, ambacho ni kitabu cha Allah na sunna za mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallama. Kisha tukatumia akili zetu ambazo kwenye mzozo wetu kila mmoja pale alipo anaona sawa kwa mujibu wa akili. Mizozo huendelea kwa sababu ya kuendekeza akili na matamanio ya nafsi ya kila mmoja pale aliposimamia. Kwa akili zake hapa nilipo mimi ndo sawa, na mwingine kwa akili zake anahisi mimi hapa nilipo ndo sawa. Kati ya usawa huu wa huku sawa na huku sawa, katikati ikiingia Qur'ani, katikati ikiingia sunna ya mtume Muhammad, basi hapo utaona yubayinu Allahu, anabainisha Allah tabarak wa taala baina. Hili ndilo ambalo wanatakiwa nasimame nalo ahlus sunnati wal jamaa, na ndio mwendo wao, na mahallu shahid, mahala pa ushahidi ni huko kipindi cha wao wenyewe ahlus sunna wal jamaa al mutaqaddimin, ahlus sunna wal jamaa al mahdha al mutaqaddimin hum ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tanaza'u wa raja'u ila Allah fi kitabihi wa raja'u ila nabiyihim sallallahu alayhi wasallam fazalu ishkalahum, zikawa zinaondoka zile mishkili yao, ikawa inaondoka mizozo yao. Faswaru jamaa, ikawa daima dumu tunawataja kuwa ni watu waliokuwa jamaa. Basi hivi ndivyo ambavyo inavyotakiwa kwa zama zote, tuwe kama walivyokuwa wao ahlus sunnatul mutaqaddimin, tuwe kama walivyokuwa wao ambao ndo ahlul jamaa alhaq, watu wa jamaa ya haq. Na hivi ndivyo ambavyo walillahi alhamdu wal minna, na sisi ahlus sunna wal jamaa hasa wale tuliotaamal na manhaji hii ndani ya nchi yetu, kwa hakika tulikuwa katika shafa hufra, tulikuwa kwenye ukingo na sisi wa shimo la moto kwa yale yaliyopita baina yetu. Lakini ikawa kuokolewa kwetu kuingia walioturudisha kwenye kitabu cha Allah, walioturudisha kwenye sunna za mtume Muhammad. Kwa neema hii fa asbahna, tukajikuta leo ikhwanan, leo ndugu kitu kimoja. Hili ni jambo ambalo linalopaswa watu sasa walibebe kwa mikono. Kama idadi ya mikono miwili haitoshi, mtu aweke ya kwake miwili na mingine ni ile ambayo iko akilini, kwamba mawazo na yenyewe ni yafanye kama mikono vile. Unashika kwa mikono, lakini na kwenye brain yako unaona kama unakamata vile. Usiponyoke manake kabisa kabisa, usiruhusu, kwa sababu jambo hili la tafarruq watu wake sio ahlu sunnah wal jamaa, sio watu wake. Ahlul ikhtilaf wal furqa hum ahlul bid' wal ahwa, ni watu wanaofuata matamanio yao na mazushi mbalimbali katika dini, hao ndio watu wa furqa. Lidhalik, kwa ajili hiyo iwe tumepata lesson kupitia hii i'tisam, ambayo ndiyo i'tisamul haq, wa adamu ikhtisam al ikhtilaf wa tafarruq wa huwa madhmum. Na hii ndiyo ilikuwa anwani ya khutba yetu. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina, wahdina subla salam, wahdina subla salam, wa najjina min al-furqa wa ikhtilaf, innaka sami'un mujibud du'a.